ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้นั่นอาตมาจะได้บรรยายต่อของครั้งที่แล้วมาซึ่งยังไม่จบซึ่งมีหัวข้อว่าผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน หมายความว่าบรรยายครั้งที่3ต่อนั่นเอง ขอสร้างความเข้าใจไว้ตลอดเวลาว่าการบรรยายชุดนี้ต้องการจะพูดอย่างง่ายอย่างธรรมดาสามัญที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้และให้ครบทุกเรื่องที่ควรจะศึกษาจึงเรียกการบรรยายชุดนี้ว่าธรรมะเล่มเดียวจบ ที่ว่าเล่มเดียวจบก็เพราะว่าอ่านเล่มเดียวให้ทั่วถึงกันจริงๆก็จะพอพระไตรปิฎกนั่นตั้งหลายสิบเล่มเรื่องต่างๆที่ออกมาจากพระไตรปิฎกก็นับด้วยสิบเล่มร้อยเล่มแล้วจะอ่านกันอย่างไรไหวจะจดจำกันอย่างไรไหวมันจะไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะที่เอามาสอนนั้นกับมือเดียวธรรมะทั้งหมดมันเท่ากับใบไม้ทั้งป่าความพยายามนี้ก็เพื่อจะแก้ปัญหาที่กำลังมีอยู่จริงคือพวกพุทธบริษัทเรายังไม่รู้ธรรมะสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทต้นในนาจะมานึกถึงแต่เรื่องนี้เป็นเวลานานมาแล้วเป็นสิบปีก็ว่าได้ว่าทำอย่างไรเราจะมีธรรมะที่ศึกษากันในเวลาอันสมควรจะไม่เรียกว่าสั้นเกินไปในเวลาอันสมควรแล้วก็รู้ธรรมะเพียงพอสำหรับความเป็นพุทธบริษัทการที่มีความรู้ไม่เพียงพอสำหรับความเป็นพุทธบริษัทนั่นต้องนับว่าเป็นความเสียหายอย่างยิ่งไม่สมกับที่เป็นพุทธบริษัทและเป็นที่น่าละอายสำหรับคนที่รู้จักละอายคนโง่คนหน้าด้านมันไม่รู้จักละอายมันก็ช่วยไม่ได้แต่คนที่รู้จักละอายแล้วมันจะต้องรู้สึกละอายที่ว่าทำไมจึงไม่รู้ธรรมะอย่างสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนของตนทั้งที่เวลาก็ล่วงมาเป็นสิบปีทำไมจึงมีความรู้ไม่สมควรไม่เพียงพอแต่ความเป็นพุทธบริษัทของตนอาตมาจะต้องขอปรารภกับท่านทั้งหลายทุกคนว่าจงช่วยพิจารณากันในเรื่องนี้เมื่อเรายังไม่มีความรู้ธรรมะหรือผลของธรรมะอย่างเพียงพอแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนการที่พยายามบรรยายให้มารวมอยู่ในเรื่องชุดเดียวกันนี้จะเรียกว่าธรรมะเรื่องเดียวจบมันไม่เคยสำเร็จเหมือนกัน มาครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จตามความประสงค์ว่ามันเล่มเดียวจบแต่ถึงยังไงก็จะได้พยายามที่จะคัดเลือกเอาแต่เนื้อหาที่สำคัญสำคัญเนื้อเรื่องที่เป็นส่วนสำคัญสำคัญที่ต้องรู้ซึ่งเมื่อรู้แล้วจะเพียงพอแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตน ขอให้พยายามฟังให้ดีกว่าที่แล้วมาอาตมาไม่ขออภัยอยากจะพูดว่าที่แล้วๆมาท่านทั้งหลายไม่ฟังอย่างเพียงพออย่างดีที่สุดไม่ได้ฟังอย่างดีที่สุดส่วนมากไม่ได้ฟังอย่างดีที่สุดฟังอย่างอวดดีเดินไปเดินมาก็มีนั่งฟังอย่างมือก็มีหรือความรู้สึกมันดันขึ้นมาว่ารู้แล้วพอแล้วแบบที่เขาเรียกว่ามันใส่เติมลงไปอีกไม่ได้ถ้ายังอยู่อย่างนี้แต่ยังเป็นกันอยู่อย่างนี้เรื่องมันก็จะไม่สำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้เราไม่อาจจะมีธรรมะเล่มเดียวพอหรือธรรมะเล่มเดียวไม่อาจจะพอสำหรับคนชนิดนี้ขอให้ช่วยกันปรับปรุงในข้อที่ว่าฟังให้ดีที่สุดฟังอย่างดีที่สุดที่เรียกว่าสุดสูสังฟังอยู่อย่างดีละคเตปัญญังย่อมได้ซึ่งปัญญาถ้ามันฟังแล้วยังโง่เท่าเดิมมันก็พิสูจน์ว่าไม่ได้ฟังด้วยดีเพราะท่านได้ตรัสไว้ว่าถ้าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อมันไม่ได้ปัญญามันไม่มีปัญญาเพิ่มขึ้นมันก็พิสูจน์อยู่ในตัวแล้วว่าไม่ได้ฟังด้วยดี ท่านขอยกเอาเรื่องการฟังด้วยดีนี่แหละมาเป็นตัวปัญหาเป็นตัวเรื่องสำคัญที่จะต้องประพฤติจะทำกันต่อไปฟังแล้วฟังดูแล้วคล้ายๆว่าอาตมาจะทวงนี่เพราะอาตมาพยายามที่จะแสดงให้ดีที่สุดสุดความสามารถดีที่สุดแต่คนฟังเขาไม่ได้ฟังอย่างดีที่สุดมากเท่าที่คนแสดงตั้งใจจะแสดงให้ดีที่สุด พูดให้ตรงกว่านั้นก็ว่าคนแสดงเหนื่อยมากแล้วคนฟังเหนื่อยนิดเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังให้ดีแล้วเรื่องมันก็คาราคาสังกันมาเป็นปีๆไม่รู้กี่สิบปีแล้วจนโม่กี่40ปีแล้ว ยังไม่มีอะไรที่ก้าวหน้าเป็นที่พอใจปัญหานี้จะแก้ไขได้นั่นก็โดยที่ว่าเขาให้มีการฟังชนิดที่เรียกว่าฟังด้วยดียิ่งขึ้นไปกว่าแต่การก่อนคำบรรยายชนิดนี้เริ่มมาแต่หัวข้อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้นี่หัวข้อแรกท่านมองเห็น 100% หรือเปล่าว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้คือเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเขาไม่มองเห็นข้อนี้แล้วเขาก็ไม่สนใจศึกษาเรื่องที่ว่าจะพัฒนาชีวิตกันอย่างไร เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเฉพาะผู้ที่มองเห็นว่าจิตนี้ตามธรรมชาติเป็นประพัดสอนถ้ามันเศร้าหมองเป็นคราวๆเมื่ออุปกิเลสจรเข้ามาไม่ใช่ความเศร้าหมองนั้นเป็นสมบัติเดิมของจิตสมบัติเดิมของจิตนั้นคือประพัดสอนหรือว่างจากกิเลสผู้ใดเห็นจริงอย่างนี้เห็นแจ้งอย่างนี้ผู้นั้นจะเชื่อว่าจิตนั้นพัฒนาได้การพัฒนาจิตนั่นแหละคือการพัฒนาชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาไ และการพัฒนาจิตนั่นแหละคือการพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาชีวิตก็คือการพัฒนาจิตนั่นเองเพราะว่าชีวิตนั้นยังฟังไม่ออกว่ามันอยู่ที่ไหนหรือเป็นอย่างไรชี้ระบุไปยังจิตว่าพัฒนาจิตนั่นคือพัฒนาชีวิตจึงศึกษาเรื่องพัฒนาจิตการพัฒนาจิตก็เป็นการพัฒนาชีวิตจะเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้แม้ว่าจะมีชื่อต่างกันนี่ผลของการพัฒนาจิตนั้นได้แก่สิ่งที่เราเรียกกันว่ามรรคผลนิพพานนี่เป็นความหมายที่สามว่าผลของการพัฒนาจิตนั้นคือมรรคผลนิพพานนี่ท่านทั้งหลายทุกคนลองคิดดูลองทำความเข้าใจแก่ตนเองดูว่าเราเข้าใจคำว่ามรรคผลนิพพานอย่างไรโดยทั่วไปที่แล้วมาคำว่ามรรคผลนิพพานนั้นเขาไม่ถือว่ามันจะมาอยู่กับคนเราถ้าเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเป็นเรื่องของพระอรหันต์นิพพานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องมรรคผลก็เป็นเรื่องของคนพวกอื่นไม่ใช่พวกเราเราจัดพวกเราไว้ในฐานะเป็นพวกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนี่แต่มันก็ไม่ใช่เพราะอะไรอื่นเพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองแม้จะบอกว่าผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพานก็ยังฟังไม่ค่อยออกเพราะว่ายังไม่มีจิตตภาวนาก็ยังไม่มีการพัฒนาจิตที่แท้จริงแม้แต่จะเป็นเรื่องราวก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจแม้จะพัฒนาจริงโดยการปฏิบัติได้อย่างไรนี่มันก็ไม่มีดังนั้นจึงสลัวมืดมัวไปหมดทั้งเรื่องของการพัฒนาจิตและเรื่องของผลของการพัฒนาจิตที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานอาตมาพยายามที่จะให้เข้าใจในข้อนี้ เพื่อให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ชีวิตพัฒนาได้จิตพัฒนาได้พัฒนาแล้วมันก็เกิดมรรคผลนิพพานดังนั้นสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานก็เป็นสิ่งที่มีได้เราต้องพยายามให้มีอย่าไปถือเสียว่ามันเหลือวิสัยมันสูงเกินไปพวกเราไม่ต้องการพวกเรายังไม่สามารถจะมีได้ถ้าไม่ต้องการมรรคผลนิพพานหรือไม่อาจจะมีมรรคผลนิพพานได้แล้วจะเป็นพุทธบริษัทได้อย่างไรนั่นแหละคือตัวปัญหา เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนั้นเท่าที่เราควรจะเข้าใจถ้าไม่อาจจะเข้าใจได้ทั้งหมดมันก็ขอให้เราพยายามเข้าใจเท่าที่เราควรจะเข้าใจให้สำเร็จประโยชน์กันได้จริงๆอย่าให้เสียที่เป็นพุทธบริษัทนี่เป็นปัญหามากปัญหาใหญ่หลวงปัญหาที่ว่ามันเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันเป็นพุทธบริษัทแต่ชื่อมันไม่มีอะไรที่เหมาะสมกับความเป็นพุทธบริษัทขอให้มีความรู้สึกอันนี้ร่วมกันและรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันรู้สึกว่ามันเป็นเสียหายเป็นความเสียหายของส่วนร่วมของพุทธบริษัทขอขอพุทธบริษัททุกคนช่วยกันที่กู้หน้าอันนี้อย่าให้มีความบกพร่องอย่าให้เป็นที่น่าละอายละอายกับใครอ่ะมันละอายกับพี่ผีสางเทวดาก็ได้ อย่างน้อยให้มันละอายกับผีสางเทวดาที่มันมาคอยยิ้มเยาะอยู่ทั่วไปหมดว่าไอ้พุทธบริษัทที่ไม่มีความเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทที่ไม่มีความเป็นพุทธบริษัทแต่มันน่าละอายสักเท่าไหร่มันจะเป็นชาติของอะไรพูดไปแล้วมันก็จะไม่ดีรู้เอาเองก็ได้ว่ามันเป็นชาติอะไรวะถ้ามันเป็นพุทธบริษัทแล้วมันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทที่สมกับชื่อนี่ถ้าเราละอายจะผีสางเทวดากันบ้างอย่างนี้มันก็คงจะดีขึ้นหรือว่าละอายเพื่อนศาสนาอื่นซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายๆศาสนาอย่าให้เขาไอ้ตาหน้าได้ว่าพุทธบริษัทนี่มันไม่มีในความเป็นพุทธบริษัทอย่างสมชื่อขอให้รับเอาปัญหานี้ในฐานะเป็นข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่จริงไปช่วยปรับปรุงแก้ไขขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอะไรทุกอย่างแหละเพื่อจะปรับปรุงความเป็นพุทธบริษัทของเราให้มีคุณสมบัติสมจริงแต่ความเป็นพุทธบริษัทเมื่อไล่มาตั้งแต่ต้นก็ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ใครมองเห็นแล้วมันก็จะมีกำลังใจในการที่จะพัฒนาได้แล้วก็บอกให้รู้ว่าพัฒนาจิตนั่นแหละคือพัฒนาชีวิตท่านพัฒนาจิตแล้วก็จะได้มรรคผลนิพพานอย่าเอาไปเก็บไว้เสียไกลจนไม่กล้าแต่ต้องท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวใครด่าว่าไปเอาเรื่องมรรคผลนิพพานมาทำเป็นเรื่องต่ำๆสำหรับคนทั่วไปอาตมาเป็นผู้รับการด่าและถูกเขาด่าอยู่ตลอดเวลามามากพอแล้วท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวจะถูกใครด่าอีกมันจำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องที่เก็บไว้บนหิ้งเอาลงมาใช้กันให้ได้อย่ามัวเก็บไว้เฉยๆอย่าออกชื่อเฉยๆมันจะเป็นคนบ้าบออะไรก็ไม่รู้ออกชื่อพระพุทธเจ้าเฉยๆไม่มีอะไรออกชื่อพระธรรมเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรออกชื่อพระสงฆ์เฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรคือไม่มีสิ่งเหล่านั้นออกชื่อมรรคผลนิพพานเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรคือไม่มีส่วนแห่งมรรคผลนิพพานนี่เรียกว่าเหมือนกับเก็บไว้บนหิ้งเฉยๆของคนโง่เก็บไว้ให้มอดกินมันไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องเอามาใช้เอามาทำให้สำเร็จประโยชน์อยู่กับมือกับตัวจึงจะได้รับผล เอาที่นี่พูดกันต่อไปติดต่อจากครั้งที่แล้วมาตอนท้ายของการพูดครั้งที่แล้วมาอาตมาพูดไปถึงคำว่าเราจะได้ระบบชีวิตใหม่เมื่อชีวิตนี้มีการพัฒนาแล้วเราจะได้ระบบชีวิตระบบใหม่เรียกว่าชีวิตใหม่กันแล้วกันนี่ศาสนาอื่นเขาก็ว่ากันอย่างนี้ทางนั้นนะโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนนี่พระเยซูจะตรัสว่าเราจะให้ชีวิตใหม่แก่เธอทั้งหลายทั้งพุทธบริษัทก็อย่างนั้นแหละก็ยิ่งกว่านั้นไปซะอีกแต่เราไม่ค่อยสนใจกันไม่ค่อยสนใจประโยคหรือคำพูดชนิดนี้ถ้าเราถือคำพูดภาษาบาลีเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยแปลให้รู้เรื่องหรือแปลก็ไม่ตรงตามเรื่องแต่ในที่นี้ก็ให้เป็นที่ยุติว่าพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาจิตแล้วเราจะได้ชีวิตใหม่ ทีนี้ก็จะดูกันที่คำว่าชีวิตใหม่นั่นมันคืออะไร คำถามมันมีมากเลยมีมากตั้งหลายหาบเอามาพูดก็ไม่ไหวว่าชีวิตใหม่นั่นคืออะไรแต่เอามาแต่ใจความได้จะเอามาแต่ใจความอย่างตอนท้ายของการบรรยายครั้งที่แล้วมาว่าชีวิตใหม่คือชีวิตชนิดที่กิเลสและนิวรณ์ไม่อาจจะเรียกร้องได้ไอ้คำชนิดนี้เป็นคำที่เราถ่ายทอดมาจากคำบาลีนะฟังดูมันก็แปลกแต่ว่าคำบาลีคำนั้นถ้าแปลมันก็แปลอย่างนี้กิเลสเนี่ยอาจจะเรียกร้องได้คนธรรมดาบุตรชนคนธรรมดาหรือจะเรียกว่าชีวิตเก่าก็ได้มันเป็นชีวิตชนิดที่กิเลสและนิวรณ์เรียกร้องได้เรียกง่ายๆก็ว่ามันมาดึงหัวออกไปได้เป็นชีวิตชนิดที่กิเลสมาดึงออกไปได้นิวรณ์มาดึงออกไปได้คือให้ไปมีกิเลสให้ไปมีนิวรณ์นั่นเอง กิเลสคือโลภะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะมันมาเรียกคือมันมาครอบงำจิตแล้วก็ดึงจิตเอาไปให้คิดนึกตามแบบของมันราคะก็ดึงจิตไปให้ไปคิดกลุ่มอยู่แต่เรื่องของราคะยิ่งสมัยนี้และยิ่งเป็นมากเพราะว่าสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสประเภทราคะนั้นมันกำลังเต็มโลกกำลังผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าเต็มโลกสำหรับให้คนซื้อหาเอาไปสร้างความสุขเสนุกเสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินใจตามรูปแบบของราคะนั่นสิ่งที่เรียกว่าราคะมันก็เรียกร้องจิตใจของคนในโลกไปได้มากถ้าไปสนใจอยู่แต่ที่นั่นนึกหาใฝ่ฝันอยู่แต่ว่าจะหาอะไรมาส่งเสริมให้ความสุขสนุกเสนานอะไรของตัวให้มากยิ่งขึ้นไปคนธรรมดามีจิตใจชนิดที่โลภะหรือราคะเรียกร้องได้อยู่เป็นประจำ นิโทสะเรียกร้องได้อยู่เป็นประจำก็คือว่ามันเป็นผู้ที่มีเวรมีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับใครถ้า ความไม่ชอบใจความขัดใจความอาฆาตปยาบาทนั่นแหละมันเรียกร้องอยู่เป็นปกติไม่ชอบใจใครไม่ชอบอะไรเรียกว่าโทสะหรือโกรธะหรือพยาบาทมันเรียกร้องจิตใจไปอยู่เป็นปกติที่โมหะความโง่ความหลงความไม่รู้จริงมันก็เรียกร้องอยู่เป็นปกติเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้จักไม่รู้จริงว่ามันเป็นอะไรมันไม่แน่ใจแม้ในชีวิตของตนเองว่าปลอดภัยแล้วหรือยังมันยังเป็นโมหะตลอดกาลที่เกิดอยู่ตลอดกาล เราไม่มีความแน่ใจไม่แน่ใจในความถูกต้องที่เราจะมีมันก็มีความระแวงมีความกลัวอยู่เป็นปกติไอ้ความไม่แน่ใจหรือความกลัวนี่มันมาเรียกร้องมารบกวนอยู่เป็นปกตินี่นี่ในชั้นที่กิเลสมันเรียกร้องคือโลภะโทสะโมหะมันเรียกร้อง ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์นี่มันก็เครือเดียวกับกิเลสแต่ไม่เข้มข้นถึงขนาดที่จะเรียกว่ากิเลสเราเรียกมันว่านิวรณ์มันอยู่ในสภาพที่เบาบางหรืออยู่ในสภาพที่ว่า เกิดมากเกิดง่ายโดยสัญชาตญาณไม่ต้องมีอารมณ์อะไรมากมายนักมาปรุงแต่งมันก็เกิดได้จงรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์กันเสียให้ถูกต้องให้ชัดเจนให้เพียงพอมิฉะนั้นนั่นแหละคือความไม่เป็นพุทธบริษัทเต็มที่ไม่รู้จักแม้แต่นิวรณ์ซึ่งเรียกร้องรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกามฉันทะความรู้สึกที่มันคล้ายไปในทางกามระบุให้ชัดก็คือเรื่องทางเพศตรงกันข้ามข้อนี้ยากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติที่สร้างคนเราขึ้นมาให้มีความรู้สึกทางเพศอวัยวะสำหรับมีความรู้สึกทางเพศนี่ธรรมชาติมันสร้างมาเสร็จแล้วสร้างมาติดมากับทารกในครรภ์ออกมาจากครรภ์ก็มีอวัยวะหรือต่อมแกลนทั้งหลายเพื่อระบบทางเพศนี่มันสร้างมาเสร็จแล้วขึ้นมาถึงเวลาที่สิ่งเหล่านี้มันทำหน้าที่มันก็เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาเรียกร้องหาความรู้สึกทางเพศอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นมันก็มีความรู้สึกข้อนี้แต่ความรู้สึกอันนี้มันก็เรียกร้องรบกวนใจอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติวิสัยของบุตรชนเกิดง่ายง่ายเกิดเหนื่อยเหนื่อยเกิดได้มากเกิดได้ชั่วไปนี่ก็เรียกว่าประเภทนิวรณ์เกิดยังไม่มีเหตุผลก็ได้ใครๆก็ไม่มีเหตุผลมันมีเหตุผลแต่ว่ามันเกิดง่ายเกิดมากเกิดทั่วไปรบกวนจิตใจเท่าไรต้องขอให้คนที่เคยเป็นเด็กวัยรุ่นมาแล้วทุกคนเคยเป็นเด็กวัยรุ่นมาแล้วนิวรณ์ประเภทกามฉันทะเนี่ยมันเรียกร้องจิตใจมากเท่าไรบ่อยเท่าไรมันเป็นชีวิตธรรมดาสามัญแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นชีวิตพิเศษประเภทมรรคผลนิพพานมันก็ไม่มีสิ่งนี้ที่จะมาเรียกร้องหรือเรียกร้องมากเกินไปถ้าเข้าใจเรื่องกามฉันทะในฐานะเป็นธรรมชาติหรือเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเราก็จะเห็นคุณค่าของมรรคผลนิพพานหรือจิตตภาวนาที่มีผลแล้วได้ชีวิตใหม่ชีวิตที่สิ่งเหล่านี้มันเรียกร้องไม่ได้หรือเรียกร้องได้น้อยหรือว่าควบคุมได้อยู่ในอำนาจของเรานิวรณ์ข้อที่หนึ่งคือกามฉันทะความรู้สึกในทางเพศตรงกันข้ามถึงพร้อมอยู่เสมอที่จะมารบกวนจิตใจ นี่ข้อที่สองเรียกว่าพยาบาทมีคล้ายกับโทสะหรือโกรธะแต่หมายถึงระดับที่มันเหนื่อยเหนื่อยระดับที่มันไม่เข้มข้นเหมือนกับโทสะหรือโกรธะแล้วก็คือความไม่ชอบใจเหมือนกันความรู้สึกไม่ชอบใจในอะไรที่มีอยู่ประจำใจเป็นความคุณของจิตใจชนิดหนึ่งซึ่งมีกันอยู่โดยมากแสดงว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เป็นที่พอใจคนโง่เหล่านี้เขาจะต้องมีอะไรซึ่งไม่เป็นที่พอใจหรือเขาจะหยิบยกขึ้นมาสำหรับเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจและชีวิตของเขาก็คลับเครียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆไปทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้จิตใจร้อนอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าว่ามันพัฒนาจิตได้หรือความหมายของคำว่ามรรคผลนิพพานชีวิตใหม่นั่นมันไม่ถูกเรียกร้องอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดนี้ชีวิตจิตใจคนนั้นไม่ถูกเรียกร้องอยู่ในความรู้สึกชนิดนี้มันจะดีสักเท่าไรจะสบายสักเท่าไรจะเยือกเย็นสักเท่าไรเป็นชีวิตใหม่จริงหรือไม่ ทีนะมิตรนิวรณ์ต่อไปคือทีนะมิตรความที่จิตมันละเหี่ยละห้อยซบเซาย่อนอ่อนกำลังลงไปคือจิตมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันอ่อนเพลียอันนี้พวกหนึ่งอันนี้วันอีกถัดไปก็คืออุทธัจจะกุกกุจจะมันฟุ้งมันตรงกันข้ามบางเวลาเรามีความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายต่อชีวิตเบื่อหน่ายต่อสิ่งต้องพ่วง มีความละเอียดละค่อยอ่อนเพลีย แทงจิตใจไม่อยากจะทำอะไรหรือทำอะไรก็ทำไม่ได้ดีอย่างนี้มันมารบกวนจิตใจอยู่บ่อยๆก็เรียกมันมาเรียกร้องถ้าพัฒนาจิตถึงที่สุดแล้วไม่มีสิ่งชนิดนี้มาเรียกร้องในความฟุ้งซ่านนั้นก็เหมือนกันแหละมาเรียกร้องอยู่บ่อยๆจิตฟุ้งซ่านเกินกว่าที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เข้ามาเมื่อไรมันก็รบกวนเหมือนนั้นที่ความฟุ้งซ่านชนิดนี้มันก็เกิดได้ง่ายเกิดได้ตามธรรมชาติเกิดได้อย่างที่เป็นสัญชาตญาณคอยคิดดูคอยสังเกตดูเรื่องที่แล้วมาแต่ล้างว่าเราเคยมีความฟุ้งซ่านในเรื่องอะไรอย่างไรบ่อยสักเท่าไหร่ชีวิตใหม่ต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้มารบกวนอันสุดท้ายเรียกว่าวิจิกิจฉาความที่จิตไม่แน่ลงไปว่าอะไรเป็นอะไรมันมีความรู้ไม่เพียงพอมีปัญญาไม่คมเฉียบจนถึงกับจะตัดความลังเลสงสัยให้หมดลงไปได้ว่าเอาอย่างไรเป็นอย่างไรที่แน่ที่แท้ที่ถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรมันมีสิ่งที่ชวนให้ระแวงสงสัยอยู่เสมอไม่แน่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้ปลอดภัยว่าชีวิตนี้ถูกต้องที่สุดแล้วหรือความถูกต้องของเราในชีวิตนี้จะเป็นไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายแน่นอนอย่างแน่นอนอันนี้มันก็ไม่มีมันไม่มีความแน่นอน ว่าเราจะปลอดภัยหรือว่าเราจะได้รับผลดีเกี่ยวกับความมีชีวิตนี้จนถึงที่สุดจนถึงวาระสุดท้าย นั่นก็ยังต้องพะวงอยู่เรื่อยไปว่าจะต้องมีอะไรที่ถูกต้องกว่าหรือดีกว่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่เรียกว่านิวรณ์ความไม่แน่ใจต่อตัวเองไม่แน่ใจต่อความปลอดภัยของตัวเองหรือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองว่าได้มีแล้วอย่างถูกต้องเรื่องนิวรณ์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ก็เป็นเรื่องที่คนสนใจน้อยที่สุดมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่คนก็สนใจมันน้อยที่สุดไม่อยากจะสนใจไปซ้ำไปเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษภัยอะไรมันมีโทษร้ายแรงอย่างไรให้มันรบกวนชีวิตจิตใจอย่างไรก็ไม่มองเห็นดังนั้นจึงไม่มีการละแม้แต่นิวรณ์ถ้าจะถามว่านิวรณ์กับกิเลสอันไหนละยากบางทีมันอาจจะมองไปในทางที่ว่านิวรณ์ละยากก็ได้ถ้าจะเปรียบเทียบกิเลสกับนิวรณ์มันก็เหมือนกับว่ากิเลสนั้นมันเป็นเสือกัดแล้วก็ตายนิวรณ์นี่เหมือนกับแมลงวีแมลงวันที่มาตอมหูตอมตาตอมจมูกให้รำคาญไม่ตายแต่แล้วมันก็ปราบยากมันก็ละยากแล้วมันก็รบกวนมากบางทีเราจะรับความรำคาญรบกวนจากแมลงวีแมลงวันเนี่ยมากกว่าที่จะได้รับจากเสือสางไอ้สัตว์ร้ายในป่าที่มันกัดทีเดียวตายนะ มันไม่ได้ค่อยไม่ค่อยจะได้มารบกวนหรือทำอันตรายแก่เราแต่เรื่องของแมลงวีแมลงวันที่มาตอมให้รำคาญนี่มีอยู่เป็นประจำเลยทุกวันก็ว่าได้ยิ่งดูที่แมลงวีมันชุมเลยแล้วมันทนกันเหลือประมาณแหละเนี่ยก็คิดดูแต่ว่าชีวิตชนิดที่กิเลสไม่มาเรียกร้องนิวรณ์ไม่มาเรียกร้องนั่นน่ะมันเป็นชีวิตใหม่สักเท่าไหร่ไม่มารบกวนไม่มาเรียกร้องเวลาปกติอย่างนี้ก็ทำอะไรได้ไม่รบกวนไม่เรียกร้องไม่มาเรียกร้องคือไม่มาจูงจมูกไปหากามารมณ์เป็นต้น จะนอนหลับพักผ่อนมันก็ไม่ยอมมันเรียกร้องไปหากามารมณ์ไปหาเรื่องกามารมณ์นอนไม่หลับก็ต้องไปหากามารมณ์แม้ว่าไปไม่ได้มันก็นอนทนทรมานอยู่ด้วยจิตที่มันถูกเรียกร้องไปหากามารมณ์เป็นต้นเคยมีตัวอย่างในพระบาลีพระราชามหากษัตริย์สมบูรณ์ไปด้วยอำนาจวาสนาสมบัติบริวารทุกอย่างแต่มันนอนไม่ค่อยหลับเพราะจิตมันถูกเรียกร้องด้วยนิวรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกามารมณ์มันเรียกร้องไปก็ต้องไปเสร็จแล้วกลับมามันก็ยังเรียกร้องมันก็คือนอนไม่หลับเพราะการเรียกร้องของนิวรณ์ของกามารมณ์กับทั้งของกิเลสโดยตรงถ้ามันลุกขึ้นเป็นไฟเผาผลาญโดยตรงแล้วมันก็เป็นกิเลสแต่ถ้ามันรบกวนอยู่เนื่อยๆมันก็เป็นนิวรณ์ชีวิตใหม่ปราศจากการเรียกร้องรบกวนสะกิดหรือแกะหรือเกาอะไรของกิเลสและนิวรณ์นี่จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนเป็นลำดับไปละเป็นลำดับไปว่าชีวิตใหม่นั่นมันจะต้องเป็นอย่างไรผลของการพัฒนาจิตนั่นมันคืออย่างไรที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนั่นคืออย่างไรมันก็คือชีวิตใหม่ไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานมรรคผลนิพพานรวมกันเป็นกลุ่มหนึ่งนั่นแหละขอให้ถือความหมายว่ามันเป็นความหมายอีกอันหนึ่งของชีวิตคือเป็นชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่ถูกเรียกร้องด้วยกิเลสและนิวรณ์ถ้าเป็นชีวิตเดิมตามเดิมมาแต่เดิมตามปกตินั่นเป็นชีวิตที่ถูกเรียกร้องอยู่ด้วยกิเลสและนิวรณ์อยู่เรื่อยไปไอ้ที่เรียกร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิวรณ์ที่มันมากระชากหัวเอาไปนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนั่นก็ต้องไม่มีทั้งเรื่องของกิเลสและเรื่องของนิวรณ์จึงจะเป็นชีวิตใหม่เป็นผลของการพัฒนาจิตผลอย่างนี้ผลอย่างที่มีชีวิตเย็นชีวิตที่ไม่ถูกเรียกร้องโดยกิเลสและนิวรณ์นั่นแหละคือความหมายของคำที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานที่เรามีและเก็บไว้บนหิ้งเรามีมรรคผลนิพพานแต่ชื่อแล้วก็เก็บไว้บนหิ้งไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรเลยถ้าเราใช้เป็นประโยชน์ได้เราก็มีชีวิตชนิดที่กิเลสและนิวรณ์เรียกร้องไม่ได้แล้วก็เป็นอิสระที่เรียกว่าหลุดพ้นเป็นอิสระจากการเรียกร้องของสิ่งเหล่านี้เราพูดถึงความหลุดพ้นพูดถึงวิมุตติกันมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่าวิมุตติจากอะไรหลุดพ้นจากอะไรถ้าเราไม่รู้จักว่าอะไรที่มันกำลังบีบคั้นเราอยู่ผูกมัดรัดรึงเราอยู่นี่คือความที่เราเป็นพุทธบริษัทโง่ไม่รู้จักแม้แต่กิเลสและนิวรณ์ควรจะเอาตัวปัญหาจริงๆอย่างนี้เป็นจุดตั้งต้นสำหรับการศึกษา ให้รู้เป็นลำดับลำดับไป ที่เล่ามาก็ได้พูดถึง การพัฒนาจิตด้วยสิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอธิบายมาแล้วโดยละเอียดต้องมีศีลสมาธิภาวนาผสมกลมกลืนกันเป็นวิธีพัฒนาไม่แยกจากกันมันจึงจะพัฒนาจิตได้มีศีลคือมีชีวิตหรือกายหรือวาจาที่ถูกต้องแล้วมีสมาธิคือกำลังจิตที่รวมได้ดีรวบรวมได้ดีบริสุทธิ์เข้มแข็งเหมาะสมที่จะใช้งานแล้วก็มีปัญญาคือความรู้อย่างเพียงพออยู่ที่จิตนั้นศีลสมาธิปัญญารวมมือกันทำหน้าที่นั่นคือการพัฒนาที่แท้จริงแต่ร่างกายทางกายทางวาจาไม่พัฒนาทางจิตพัฒนาไปไม่ได้เพราะมันเป็นรากฐานพื้นฐานที่อาศัยเบื้องต่ำนั้นเราก็มีความถูกต้องทางศีลแล้วก็มีความถูกต้องทางสมาธิมีความถูกต้องทางปัญญาเรียกว่าความถูกต้องมีองค์สามอย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้จะมีการพัฒนาในตัวชีวิตหรือในตัวจิตนั้นที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานหากใครจำประโยคนี้ไว้แน่นอนชัดเจนว่าชีวิตหรือจิตที่พัฒนานั่นน่ะมันได้รับมรรคผลนิพพานหรือมรรคผลนิพพานเป็นผลของจิตที่พัฒนาเรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวการพัฒนาแล้วมันก็ได้ผลออกมา ในรูปแบบต่างๆกันหลายอย่าง ทำไมจะต้องพูดกันหลายอย่างตอนนี้มันมีความจำเป็นอยู่บ้างแต่เราจะไม่พูดให้หลายอย่างชนิดที่เสียเวลาเราพูดให้หลายอย่างเพื่อให้มันได้ช่วยกันทำความเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นหลายหลายอย่างรวมกันแล้วมันก็เข้าใจถึงที่สุดเช่นว่าชีวิตพัฒนาเป็นมรรคผลนิพพานมันอยู่ในรูปของอะไรบ้างมันอยู่ในรูปของชีวิตใหม่นี่ก็พูดมาแล้วที่จะพูดต่อไปตามที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ในพระพุทธภาษิตว่าจิตภาวนานี่เป็นไปถึงที่สุดแล้วมันมีเรื่องมากไม่น่าจะมาพูดทั้งหมดแต่เอามาพูดทั้งหมดมันก็มีประโยชน์เช่นว่าจิตนี้เมื่อเจริญดีแล้วมีจิตภาวนาแล้วเนี่ยมีผลอานิสงส์คือว่าจะมีความสุขได้ในทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมก็หมายความว่าในชาตินี้ที่ตนเห็นเองรู้สึกเองไม่ต้องรอต่อตายแล้วรอต่อตายแล้วไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้รู้ผู้เสวยอาจจะแล้วอาจจะรู้จักและเสวยได้ตนเองที่นี่และเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าทิฏฐธรรมจิตเมื่อได้รับการภาวนาดีแล้วมันจะมีผลเป็นความสุขในทิฏฐธรรมเมื่อไรก็ได้ถ้าเป็นผู้สามารถพัฒนาจิตนะจะมีความสุขในทางจิตที่นี่และเดี๋ยวนี้และเมื่อไรก็ได้ใช้คำว่าอย่างนี้เลยเมื่อไรก็ได้ต้องการจะมีความสุขสงบจิตขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ทันทีเลยทำจิตอย่างนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจิตก็จะหลุดไปจากไอ้สิ่งรบกวนที่เป็นทุกข์ทรมานแล้วเป็นจิตสงบนั่งอยู่ตรงนี้เดินอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ทั้งไม่ว่าอิริยาบถไหนนี่ถ้าว่าฝึกจิตได้ดีพอสมควรแล้วก็สามารถจะมีความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างที่เกี่ยวเมื่อไรก็ได้ด เดี๋ยวนี้เรามีแต่ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาคลุ้มไปหมดไม่มีความผาสุกแต่ถ้าเราพัฒนาจิตได้แล้วเราไล่ความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจะได้เลยแล้วอยู่ในจิตที่สงบสะอาดมั่นคงมีความสุขอยู่ในจิตใจเกิดแต่วิเวกบ้างเกิดแต่ปีติบ้างเกิดแต่อุเบกขาบ้างแล้วแต่จะทำได้ถึงขั้นไหน เรียกว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงที่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ความสุขหลอกลวงอย่างกิเลสเราอาจจะมีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เมื่อไรก็ได้ไอ้ความสุขหลอกลวงอย่างกิเลสนั่นคนก็มีสตางค์เพราะเขาอยากได้ขึ้นมาเขาก็ขึ้นรถไปแสวงหาสถานที่เริงรมย์สถานกามารมย์เขาก็หาได้เพราะเขามีสตางค์แต่นั่นมันเป็นความสุขหรือเปล่าเล่ามันเป็นความโง่หลงเป็นความบ้าลังอะไรหรือเปล่าเล่า ที่นี่ฝ่ายนี้เมื่อต้องการความสุขเมื่อไรก็ทำจิตปรับปรุงจิตโดยไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ได้ความสุขสงบเย็นตามความหมายของพระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องขึ้นรถไปคือหาตามสถานที่กามารมณ์นี่ความสุขที่แท้จริงที่จะได้รับจากจิตตภาวนาเป็นความสงบที่เรียกกันว่าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่หลายอย่างแล้วหยุดในความร้อนของราคะโทสะโมหะจะได้ทันทีเลยต้องมีความสุขจริงที่นี่เดี๋ยวนี้ตามพอใจได้เลยนี่เป็นอานิสงส์ข้อหนึ่งข้อแรกต้องการที่ว่าพัฒนาจิตได้แล้วข้อที่สองท่านตรัสไว้ในลักษณะความสามารถเหนือมนุษย์สมรรถภาพความสามารถเหนือมนุษย์คือเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องทิพย์ก็เรื่องไม่ใช่คำว่าเป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์เป็นปาฏิหาริย์นั่นก็ได้เพราะการพัฒนาจิตถูกต้องตามแบบนั้นแต่เรื่องนี้ไม่ต้องพูดไม่ขอพูดเพราะว่ามันไม่ใช่จุดวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาโดยตรงแต่มันเป็นสิ่งที่มีได้ท่านจึงตรัสไว้ในคำตรัสหรือในพระบาลีว่าสามารถจะพัฒนาความสามารถนะให้ดีกว่าธรรมดาให้ยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาเรียกว่าเป็นทิพย์มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์นี่ก็ได้นี่เป็นข้อที่สองไม่ต้องพูด ทีนี้ข้อที่สามท่านว่าความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะทั้งในแง่ของชาวโลกและในแง่ของธรรมะสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราไม่ทำอะไรผิดพลาดไม่เปิดโอกาสแก่กิเลสนะสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะไม่ให้โอกาสแก่กิเลสไม่ให้เราทำผิดพลาดจนเกิดกิเลสจนเกิดความทุกข์ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันรับประกันได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามีไม่ได้แล้วก็เกิดกิเลสและความทุกข์อยู่ร่ำไปก็ขาดสติสัมปชัญญะนี่สติสัมปชัญญะในทางธรรมทีนี้สติสัมปชัญญะในทางโลกเป็นเรื่องของชาวบ้านคนทั่วไปอ่ะมันเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะทั้งนั้นแหละก็มันคิดอะไรทำอะไรหวัดชุ่ยชุ่ยมันอวดดีมันมีกิเลสอวดดีติดมาในสันดานคนชนิดนี้คิดหวัดคิดชุ่ยชุ่ยทำอะไรสักว่าชุ่ยชุ่ยทั้งนั้นเลยจะเป็นการพูดก็ดีการกระทำก็ดีการคิดก็ดีหวัดและชุ่ยชุ่ยมันเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะ และการงานมันก็เสียหายไม่ต้องอะไรแม้แต่จะทำนามันก็เสียหายทำสวนก็เสียหายเรือเล็กกลับมาอีกก็ว่าแม้มันจะแจวเรือพายเรือมันก็ไม่ดีมันก็เสียหายไอ้คนที่มันทำอะไรช่วยหวัดก็ขาดสติสัมปชัญญะเราจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ทางโลกชนิดนี้ด้วยแต่เพื่อประโยชน์ทางธรรมคือจะรบสู้กับกิเลสดับทุกข์ได้ด้วยถ้าเรามีจิตตภาวนาที่เรียกว่ามีผลดีคือมีมรรคผลนิพพานออกมาจากจิตตภาวนาเราจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เรียกว่าจะไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยจะไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยทั้งในแง่ของโลกและทั้งในแง่ของธรรมกิจกรรมอย่างโลกชาวโลกชาวบ้านก็ไม่ผิดพลาดกิจกรรมอย่างทางธรรมทางศาสนาสูงขึ้นไปก็ไม่ผิดพลาดความหมายของมรรคผลนิพพานที่มันเป็นผลของจิตตภาวนามันทำให้ได้รับผลดีถึงขนาดนี้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เป็นปัญหาของคนทุกคนประจำวันเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมกระทบกันเกิดผัสสะแล้วเราไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดังนั้นมันก็เกิดกิเลสมันก็หลงรักหรือหลงเกลียดจนเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติโน้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อมีผัสสะแล้วมันไม่อาจจะเกิดกิเลสสติสัมปชัญญะสติมันเป็นเครื่องนำความรู้มาสตินำความรู้มาสัมปชัญญะคือความรู้นี่ก็รู้ว่าโอ้มันเช่นนี้เองมันเท่านี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันก็ไม่ไปหลงรักหรือหลงโกรธคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ไม่เกิดกิเลสนั่นการที่เกิดกิเลสอยู่ทุกวันทุกกรณีนี่ก็เพราะว่ามันขาดสติสัมปชัญญะการมีสติสัมปชัญญะนี่เรียกว่าจะตัดปัญหาได้หมดสิ้นก็ว่าได้นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อันใหญ่ยิ่งขอให้สนใจเถอะแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่4ว่าจะเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะถ้าเรามีมรรคผลนิพพานที่เป็นผลของการพัฒนาจิตเนี่ยจิตจะสิ้นอาสวะถ้าว่าจิตเนี่ยมันถูกอบรมไว้ดีควบคุมไว้ดีดูแลไว้ดีรักษาไว้ดีแวดล้อมไว้ดีที่เรียกว่าจิตตภาวนานั่นเองมันก็เปลี่ยนแปลงใหม่หมดจิตที่เคยจะทำผิดมันก็ไม่ทำผิดมันรู้สึกเสียมันมีสติสัมปชัญญะเสียมันก็ไม่มีอนุสัยไม่เพิ่มอนุสัยแล้วมันก็ไม่มีอาสวะถ้าไม่มีอนุสัยมันก็ไม่มีอาสวะอาสวะคือการไหลออกของอนุสัยอนุสัยคือความเคยชินของกิเลสที่สะสมไว้ข้างในถ้ามันไหลออกมาเป็นอาสวะมันก็เลอะเทอะไปด้วยความทุกข์เดี๋ยวนี้มันจะสิ้นอาสวะไม่มีอาสวะที่จะไหลออกมาเพราะจิตตภาวนาที่ทำไว้ดีคือไม่มีอุปกิเลสใดเกิดขึ้นทำจิตให้เศร้าหมองต่อไปจิตนั้นก็ประพัดสอนคืออยู่อย่างสว่างสวยรุ่งเรืองตามธรรมชาติเดิมของจิตแต่เพราะเหตุที่อบรมแล้วดีแล้วไม่มีอะไรมาทำให้กลับเศร้าหมองได้อีกนี่เรียกว่าสิ้นอาสวะ ในระดับสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์เราเอาแต่เพียงมีอาสวะเบาบางคือมีความลดลงแห่งอนุสัยหรือกิเลส มันก็นับรวมอยู่ในคำว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะด้วยเหมือนกันที่เราชอบพูดกันว่าจงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานมันหมายถึงอันนี้คือมันกำลังเป็นไปเพื่อความลดลงแห่งกิเลสแห่งอนุสัยแห่งอาสวะนั่นว่าสูงสุดที่สุดกันที่ตรงนี้มนุษย์ที่สิ้นอาสวะนั่นคือยอดสุดของมนุษย์มนุษย์บุตุชนชั้นเลวชั้นต่ำก็มีอยู่ตามแบบของบุตุชนชั้นเลวชั้นต่ำที่มนุษย์ที่เป็นพระอริยเจ้าท่านก็เริ่มมีกิเลสอาสวะเบาบางเพราะการพัฒนาจิตของท่านเป็นไปอยู่เรื่อยเป็นไปอย่างถูกต้องอยู่เรื่อยจนวาระสุดท้ายก็คือสิ้นอาสวะไม่อาจจะเกิดกิเลสไม่อาจจะเกิดอนุสัยไม่อาจจะเกิดความทุกข์แม้กระทั่งนิวรณ์นิวรณ์ก็เป็นอันว่าไม่ต้องมีกันสำหรับผู้สิ้นอาสวะแล้วนะนิวรณ์ไม่ต้องพูดถึงหรอกนิวรณ์ที่เป็นเหมือนกับแมลงวันแมลงวีมาตอมอยู่เรื่อยนะไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีทางเกิดเพราะว่ามันตัดเสียซึ่งมูลเหตุในชั้นธรรมชาติในชั้นสัญชาตญาณที่จะเกิดนิวรณ์มันถูกตัดหมดแล้วผู้เปรียบเทียบก็ว่าเสือก็ถูกฆ่าตายหมดแล้วแมลงวีแมลงวันที่มาเบาไม่รำคาญก็ถูกกำจัดไปหมดสิ้นแล้วชีวิตนี้มันก็หมดเกลี้ยงจากสิ่งที่รบกวนไม่มีอะไรมาเรียกร้องไม่มีอะไรมาคอยสะกิดมาไปด้วยกันอันนี้มันจะไม่มีนี่ผลของจิตตภาวนาสูงสุดอยู่ที่ความสิ้นอาสวะก็ภาวนาก็คือพัฒนาด้วยศีลสมาธิปัญญาที่กลมกลืนกันเป็นสิ่งเดียวกันได้รับผลทั้งทางโลกียะและทางโลกุตตระ มีความสุขในทิฏฐธรรมที่นี่ที่เป็นอย่างโลกียะหรือในวิสัยแห่งโลกียะยังไม่ถึงโลกุตตระก็มีหรือแม้จะได้อำนาจเป็นทิพย์เป็นของทิพย์เป็นปาฏิหาริย์เป็นอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นโลกียะที่นี่ก็ได้สติสัมปชัญญะนี่เป็นไปได้ทั้งโลกียะทั้งโลกุตตระแต่ขั้นสิ้นอาสวะแล้วก็เป็นเรื่องโลกุตตระอย่างเดียวเป็นประเภทโลกุตตระอย่างเดียวถ้าเราได้รับผล4ประการนี้แล้วก็เรียกว่าหมดปัญหาทั้งอย่างโลกียะและทั้งอย่างโลกุตตระมันน่าพอใจสักเท่าไหร่มันน่าปรารถนาและสักเท่าไรจะได้มาแล้วมันก็เป็นที่น่าชื่นใจสักเท่าไรมรรคผลนิพพานนั่นอย่าไปเก็บไว้บนหิ้งเลยเอามาใช้อยู่กับเนื้อกับตัวกับไม้กับมือให้มันสามารถกำจัดไอ้สิ่งที่รบกวนคือความทุกข์ทั้งในระดับนิวรณ์ก็ดีระดับกิเลสก็ดีระดับอนุสัยก็ดีระดับอาสวะก็ดีระดับนิวรณ์คือทั่วไปเป็นสัญชาตญาณก็ทั่วไปรบกวนด้วยนิวรณ์ทั้ง5ถ้าทำมันเข้มข้นลุกเป็นไฟขึ้นมาก็เรียกว่าระดับกิเลสที่เมื่อเกิดกิเลสแล้วมันสะสมความเคยชินนั่นไว้เป็นระดับอนุสัยเมื่อสะสมความเคยชินไว้มากแล้วมันก็ไหลออกมาเป็นระดับอาสวะเดี๋ยวนี้กวาดเกลี้ยงหมดเรียกว่าล้างโอ่งกวาดก้นโอ่งเทหมดแล้วไม่มีทั้งระดับนิวรณ์ระดับกิเลสระดับอนุสัยหรือระดับอาสวะนี่เราเป็นพุทธบริษัทกันในระดับนี้หรือเปล่าถ้าเราเป็นพุทธบริษัทกันในระดับนี้ก็รอดตัวตัวเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้รู้อื่นผู้มีปัญญาไข้ครวนก็มาไข้ครวนแล้วก็ติเตียนเราไม่ได้เ ไม่ต้องพูดถึงไอ้ลัทธิอื่นศาสนาอื่นจะมาติเตียนเราได้ถ้าเรารู้จักตัวเองเป็นภายในอยู่ดีแล้วทำให้ปัญหาหมดสิ้นแล้วไม่มีที่ติเตียนได้แล้วนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเราจะรู้จักความเป็นพุทธบริษัทนะของเราเองนี่เรียกว่ามรรคผลนิพพานที่รู้จักแต่ชื่อแล้วเป็นของศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแล้วทำอะไรไม่ได้ก็เก็บไว้บนหิ้งให้ที่ฝุ่นมันจับให้มอดมันกินนั่นควรจะทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่เราเอามาใช้อยู่กับไม้กับมือมันก็ทรัพย์สมบัติที่เราไม่เก็บไว้บนหิ้งเช่นมีดเช่นขวานเช่นช้าเช่นจอกเช่นเสียมเช่นถ้วยจานชามให้ต่างๆเราไม่ได้เก็บไว้บนหิ้งแล้วเราใช้เป็นประโยชน์อยู่ทุกวันเราควรจะเอาธรรมะน่ะมาใช้เป็นประโยชน์อยู่ทุกวันอย่าให้มีอะไรที่ต้องเก็บไว้บนหิ้งเดี๋ยวนี้ท่านเก็บไว้บนหิ้งแล้วก็หลงว่ามีหลงว่ามีแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแสดงให้เห็นว่าเราดับทุกข์ได้ให้เป็นที่พอใจของตนเองหรือผู้อื่นนี่มรรคผลนิพพานมันหมายความว่าอย่างนี้ไม่ต้องเก็บไว้บนหิ้งหรือฝากไว้ในพระคัมภีร์อยู่ในพระคัมภีร์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่อวดดีเราไม่ได้อวดดีเราไม่ได้ยกตัวแต่เราต้องพยายามทำให้ได้เท่าที่ควรจะทำได้ไม่ได้ 100% ก็ได้ 5% 10% มันก็ยังได้ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องให้อยู่ในร่องรอยของพระอรหันต์บทสวดที่ดีมีคำที่ดีอยู่คำหนึ่งว่าเราจะทำตามรอยพระอรหันต์ในวันนี้ทำปัจเจกอุโบสถก็เราจะทำตามรอยพระอรหันต์ในวันนี้นั่นแหละเราเอาเพียงเท่านั้นก็ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์แต่กำลังเดินตามรอยพระอรหันต์อยู่นี่ก็เรียกว่าจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตแล้วก็เป็นการพัฒนาชีวิตอยู่ในการตามรอยพระอรหันต์นั้นเอาทีนี้ก็จะพูดเรื่องความหมายคำว่ามรรคผลนิพพานให้เห็นชัดถึงง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่าได้พูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันมากพอสมควรแล้วทีนี้มันก็จะง่ายที่จะพูดถึงความหมายคำนั้นซึ่งมันเข้าใจยากถึงภาษาคนธรรมดาพูดกันอย่างหนึ่งภาษาธรรมะของพระอริยเจ้าพูดกันมันก็อย่างหนึ่งถ้าพูดตามภาษาคนธรรมดามันก็ต้องเก็บมรรคผลนิพพานไว้บนหิ้งแน่นอนคนธรรมดารู้จักมรรคผลนิพพานเรียกมรรคผลนิพพานพูดถึงมรรคผลนิพพานโดยภาษาคนตามธรรมดามันก็เป็นแต่พูดเท่านั้นมันไม่เป็นตัวจริงขึ้นมาได้ มันก็ได้แต่มุ่งหมายหรือมั่นหมายหรือแน่เชื่อว่ามีอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วทำไม่ได้แล้วเก็บไว้บนหิ้งเหมือนกับเก็บหนังสือไว้บนหิ้งเก็บพระคัมภีร์ไว้บนหิ้งพูดอุปมาเท่านั้นเราเหมือนกับเก็บไว้บนหิ้งไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ก็ดีใจเต้นแรงกันกล่าวว่ากูมีกูก็ได้บรรลุกูก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้ แต่มันเป็นเรื่องที่เก็บไว้บนหิ้งเท่านั้นมรรคผลนิพพานแจกเป็น3คํานะมรรคคํา1ผลคํา1นิพพานคํา1 คำว่ามรรคผลนิพพานจะมาอยู่ในชีวิตการกระทำของคนธรรมดาชาวบ้านทั่วไปได้อย่างไรถ้าท่านเข้าใจความหมายของคำว่ามรรคผลนิพพานอย่างถูกต้อง แล้วก็จะมองเห็นทีเดียวว่ามันมาอยู่ในความประพฤติกระทำในชีวิตประจำวันของคนทุกคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือไม่เป็นบุตุชนคนโง่คนหลงเต็มอัตราอย่างเดิมๆนะไม่เป็นแล้วมันเลื่อนขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นสัมมาทิฏฐิหูตาสว่างสวายพอที่จะเดินต่อไปข้างหน้าคำแรกมรรคคำที่สองว่าผลคำที่สามว่านิพพานคำว่ามรรคคือปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อตัดกิเลสหรือแม้จะตัดที่วอนก็เอาปัญญาความรู้หรือจะรวมเรียกว่าธรรมะก็ได้แต่เรียกแยกว่าปัญญาหรือความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อทำการตัดกิเลสเมื่อเราเกิดโลภะปัญญาความรู้มาตัดโลภะออกไปจะได้สติสัมปชัญญะตัดโลภะจะได้เกิดโทสะมีสติสัมปชัญญะตัดออกไปได้มีโมหะมีสติสัมปชัญญะตัดออกไปจะได้หรือเมื่อนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งกามฉันทะพยาบาททีนะมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจจาเราเอาอะไรกวาดนิวรณ์ออกไปจากจิตใจได้นั่นเรียกว่าปัญญาหรือความรู้ตัวปัญญาความรู้ของเราของคนชนิดนี้คนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์คนที่ยังเรียกตัวเองว่าคนธรรมดานี่แหละมันก็มีปัญญามีความรู้ชนิดนี้ได้เพราะเราได้ยินได้ฟังมามากแล้วเราก็ปฏิบัติได้ตามสมควรแล้วท่านพอโลภะเกิดขึ้นเรามีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญากวาดออกไปเสียได้นั่นคือตัวมรรคจะไม่เรียกว่าถึงระดับโสตาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคก็ไม่เรียกแต่เรียกว่ามรรคเฉยๆมรรคญาณญาณที่เป็นมรรคเป็นปัญญาหรืออาวุธอาวุธคือปัญญาที่เกิดขึ้นตัดกิเลสนั่นแหละเรียกว่ามรรคนี่ปัญญาหรือญาณที่เกิดขึ้นเมื่อกิเลสถูกตัดรู้จักกิเลสที่ถูกตัดรู้จักผลของการตัดนั่นแหละคือผลคือตัวผลและญาณความรู้ที่เกิดเมื่อตัดกิเลสเรียกว่ามรรคญาณความรู้ที่เกิดเมื่อกิเลสถูกตัดเรียกว่าผลญาณกิเลสถูกตัดแล้วมันก็มีความรู้สึกเย็นเป็นสุขนี่นิพพานญาณความสงบเย็นแห่งจิตที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสหายไปนิวรณ์หายไปนี่เรียกว่านิพพานสงเคราะห์ลงในนิพพานยกตัวอย่างในกรณีที่เจริญอานาปานสติเจริญอานาปานสติหมวดสุดท้ายธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเจริญอนิจจานุปัสสีอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงเห็นชัดลงไปอย่างนี้นั่นก็เรียกว่ามรรคญาณหรือในขณะแห่งวิราคานุปัสสีก็ได้ในขณะแห่งอนิจจานุปัสสีก็ได้ในขณะแห่งวิราคานุปัสสีก็ได้ปัญญาความรู้มันทำหน้าที่ของมันก็เห็นไม่เที่ยงนั่นแหละเรียกว่ามรรคหรือมรรคญาณทีนี้พอมันดับกิเลสหรือดับความยึดมั่นถือมั่นในสังขารจะได้ที่เรียกว่านิโรธานุปัสสีนิโรธานุปัสสีนะคือผลญาณ ทีนี้มันก็รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ดับแล้วหมดไปแล้วปัญหาหมดแล้วเรียกว่าปฏินิสักขานุปัสสีคือเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราสลัดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปหมดแล้วนี่ก็เรียกว่าระดับนิพพานแล้วต่อมามันก็เห็นเป็นปัจเจเวคญาณซ้ำลงไปอีกก็เป็นนิพพานญาณนี่ที่สนใจเรื่องอานาปานสติ16ขั้น4หมวดหมวดสุดท้ายธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันมีอนิจจานุปัสสีมีวิราคานุปัสสี มีนิโรธานุปัสสีมีปฏินิสัทธานุปัสสีถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายของคำทั้งสี่นี้ดีแล้วจะเห็นว่ามันเป็นมรรคญาณอยู่ที่ตรงไหนเป็นผลญาณอยู่ที่ตรงไหนเป็นนิพพานญาณอยู่ที่ตรงไหนมันเรื่องที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นโลกุตตระที่เอามาเรื่องทำนากันดีกว่าทำไร่ทำนาที่บ้านที่เรือนกันดีกว่าให้ความรู้ที่ทำให้เราทำเป็นที่ตัดความโง่ออกไปเสียได้ให้ความรู้ที่ทำให้เราหายโง่มาทำลายความรู้ที่ทำให้ทำอะไรไม่เป็นที่เราทำอะไรไม่เป็นความรู้นั้นตัดออกไปจะได้นั่นมันเป็นมรรคแล้วพอว่าตัดออกไปได้แล้วเป็นอย่างไรนี่มันเป็นผลเพราะฉะนั้นแล้วมันมีความพอใจได้รับประโยชน์ได้รับความสุขอย่างไรนี่มันเรียกว่านิพพานทั้งการงานที่บ้านที่เรือนมันก็มาในแนวนี้ทั้งนั้นมีลักษณะแนวเดียวกันอย่างนี้ทั้งนั้น มันต้องมีการตัดมันต้องมีการตัดมันก็ต้องมีความรู้สำหรับการตัดก่อนมันมีความรู้สำหรับการตัดความโง่ซะก่อนนี่เป็นมรรคแล้วก็มีการตัดความโง่นี่มันเป็นผลมันตัดความโง่ได้มันจะได้รับความสบายได้รับความสบายนั่นก็คือนิพพานคนโง่ทำนาไม่เป็นมันก็ไม่ได้ทำนามันก็ไม่มีผลอะไรนี่คนโง่ก็ตัดความโง่จะได้ก็ทำนาเป็นตัดความโง่จะได้เป็นมรรคตัดความโง่จะได้แล้วทำนาเป็นมันก็เป็นผลทำนาเป็นแล้วมันก็ได้ข้าวมากินมันก็เป็นนิพพานความหมายคำว่ามรรคผลนิพพานนี่จะมีแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกชนิดนะเรามามองเห็นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ตรงตามหลักของพระธรรมหลักของพระธรรมที่ว่าจะทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์จะต้องเป็นไปโดยหลักนี้เราต้องรู้จากการตัดความโง่เขลาของเราเสียถ้าเรามีการตัดความโง่เขลาของเราเสียแล้วเราก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเมื่อเราตัดความโง่ของเราแล้วคิดดูมีอะไรบ้างที่มันไม่เป็นไปตามหลักนี้ไม่มีมันไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามหลักนี้คนจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวทำนาทำสวนจะทำอะไรทุกชนิดการงานน่ะมันจะต้องมีความรู้ที่ตัดความโง่ที่ทำอะไรไม่เป็นนั่นออกไปเสียนี่เรื่องมากเมื่อตัดความรู้ที่ทำอะไรไม่เป็นออกไปเสียได้แล้วมันก็เป็นผลหลังจากนั้นมันก็ได้รับประโยชน์คือนิพพานขอให้ใช้คำว่ามรรคผลนิพพานนี่ในทุกกรณีของบุคคลจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นชาวนาชาวสวนเป็นคนค้าขายเป็นทำราชการหรือทำอะไรก็ตามที่มันยังเป็นมนุษย์ที่จะต้องทำอะไรอยู่แล้วมันต้องทำไปในแนวของมรรคผลนิพพานทั้งนั้นคือภาวนาจิตพัฒนาจิตให้เกิดมรรคผลนิพพานให้รู้สิ่งที่ต้องตัดหรือสิ่งที่สามารถจะตัดแล้วก็มีการตัดตัดแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการตัดนี่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่รู้อะไรต้องเก็บไว้บนหิ้งต้องเก็บไว้ในพระไตรปิฎกแหละจะต้องเก็บมรรคผลนิพพานไว้ในพระไตรปิฎกอย่างที่เก็บหนังสือไว้บนหิ้งเดี๋ยวนี้เราจะมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ไม้ที่มือว่าทุกเวลาเราสร้างความรู้ที่รู้ว่าทำอะไรอย่างไรแล้วเราก็ใช้ความรู้นั้นลงไปใช้เสร็จแล้วก็ได้ผลมันก็เป็นครบเรียกว่ามรรคผลนิพพานอย่างนี้นี่ขอให้ปรับปรุงไอ้สิ่งที่มันมีแต่ชื่อหรือพูดกันแต่ปากนะ กลายมาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นความจริงที่มีอยู่จริงเอามาใช้อยู่จริงที่เนื้อที่ตัวในชีวิตประจำวันทุกวันก็จะเรียกว่ามีมรรคผลนิพพานในความหมายหนึ่งในความหมายที่ถูกต้องในระดับหนึ่งอยู่กันเนื้อกับตัวเราพูดได้เลยว่าเรามีมรรคผลนิพพานที่ถูกต้องตามความหมายของมรรคผลนิพพานในระดับหนึ่งอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่ออันนี้มันจะคอยพัฒนาสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีความรู้ที่จะตัดกิเลสแล้วก็ต้องมีความการมีการตัดกิเลสมีการตัดกิเลสแล้วก็ได้รับผลของการตัดกิเลสนั่นคือมรรคผลนิพพานในขั้นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทธรรมดาสามัญเป็นบุตุชนอยู่แต่ว่าเป็นบุตุชนชั้นดีไม่โง่เกินไปไม่อวดดีเกินไปเราพยายามให้มีมรรคผลนิพพานในความหมายที่ถูกต้องพยายามแสวงหาความรู้ที่จะตัดความโง่จะได้แล้วก็เป็นมรรคที่ตัดความโง่จะได้ก็เป็นผลได้รับผลจากการตัดความโง่จะได้มันก็เป็นนิพพานคือเย็นนิพพานแปลว่าเย็นไม่มีกิเลสมันก็เย็นเนี่ยเรียกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรกันแล้วพูดจนจะเรียกหมดเปลือกหรือยิ่งกว่าหมดเปลือกก็ได้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกอาตมาก็ขอยอมแพ้ขอยอมแพ้ ขอเห็นใจกันบ้างว่าไอ้ทุกอย่างนี่เอามาทำความเข้าใจให้ดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดเอาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็จะพูดถึงสรณาคมเขาพูดว่าสรณาคมทุกคนระย่าปากครอบระย่าปากครอบของอะไรมันก็ย่าปากครอบของควายที่โง่ที่สุดที่มันหากินไม่เป็นไอ้ควายที่มันโง่ที่สุดที่หากินไม่เป็นนะที่มันจะกินหญ้าปากครอบมันระวังให้ดีอย่าหาว่าหญ้าปากครอบถ้าเราไม่มีจิตที่พัฒนาแล้วถ้าเราไม่ได้พัฒนาจิตถ้าเราไม่มีจิตภาวนาที่พัฒนาจิตแล้วอย่าไปหวังเลยที่จะมีสรณาคมที่แท้จริงมีสรณาคมแต่ปากสรณาคมอย่างนกแก้วนกขุนทองสรณาคมเหมือนอัตเทพอัตเทพมีเสียงแล้วมันก็ว่าได้สรณาคมอย่างนกแก้วนกขุนทองสรณาคมแต่ปากว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมากี่พันครั้งแล้วเล่าแล้วมันมีหรือเปล่าเล่ามันมีไม่ได้หรอกเพราะจิตมันมองไม่เห็นมันว่าแต่ปากต่อเมื่อพัฒนาจิตแล้วตามสมควรเห็นในความมีกิเลสเห็นความตัดกิเลสเห็นการสิ้นไปแห่งกิเลสเห็นผลของความสิ้นกิเลสนู่นมันจึงจะเห็นองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสงฆ์จิตที่ไม่ได้พัฒนาแล้วจะไม่เห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันก็ว่าพัฒนาคมไปแต่ปากเหมือนนกแก้วนกขุนทองนี่ย่าปากทอกพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิก็เอ่ยขึ้นอันแรกก็คืออันนี้แล้วกี่พันครั้งแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรคือไม่ได้มีพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริง จัดพวกกันดูก่อนก็ได้จัดพวกดูล่วงหน้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อจะเข้าใจง่ายว่าสรณาคมตามธรรมเนียมตัวเด็กๆ เห็นลูกเล็กๆเอามาให้มันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมันว่าได้มั้ยแล้วมันเป็นหรือเปล่าเล่ามันเป็นหรือเปล่าเล่ามันก็เป็นตามธรรมเนียมอย่างนั้นน่ะมันเป็นแต่ปากว่าจับเด็กตัวเล็กๆมาให้ว่าสรณาคมมันก็ได้มันก็สรณาคมตามธรรมเนียมที่สูงขึ้นมาโตแล้วโตแล้วเป็นสรณาคมไสยศาสตร์สรณาคมไสยศาสตร์สรณาคมที่สองคือสรณาคมไสยศาสตร์มันบอกว่าแกว่าสิแกว่าอย่างนี้สิ แกก็จะได้รับการคุ้มครองที่ดีจะมีบุญจะได้รับการพ้นทุกข์ไอ้คนนั้นมันก็ไม่รู้ว่าพ้นทุกข์อย่างไรมันก็เชื่อคนที่บอกให้ทำอย่างนี้เรียกสรณคมไสยศาสตร์คือต้องอาศัยศรัทธาที่งมงายไปก่อนสรณคมที่ต้องอาศัยศรัทธาอันงมงายไปก่อนนี่ก็สรณคมไสยศาสตร์เขาก็ดีเขาเชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออยู่เฉยๆก็ทำตามด้วยเราบอกอะไรให้เขาก็ทำตามเขาก็ต้องพัฒนาจิตแหละเขาหวังว่าจะได้ผลดีที่สุดเขาก็พัฒนาจิตอาศัยกำลังสรณคมแบบไสยศาสตร์ทำให้คนนั้นพัฒนาจิตตามนัยยะที่ว่ามาศีลสมาธิปัญญาว่ามาก็ไม่ยอมให้เขาว่าแต่ปากเนี่ยเขาชี้แจงที่ชวนชักชวนให้เขาปฏิบัติพัฒนาจิตจนเขามองเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นกิเลสเห็นนิวรณ์แล้วก็รู้จักมันรู้จักการตัดมันแล้วก็ตัดมันได้อย่างนี้จิตมันเกลี้ยงจากกิเลสนิวรณ์มันก็โอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองเมื่อจิตของตนเกลี้ยงจากนิวรณ์นั่นแหละเขาจะรู้จักโอ้จิตพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองตัวพระธรรมเป็นอย่างนี้เองพระสงฆ์ทั้งหลายมีจิตเป็นอย่างนี้เองทีนี้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงมาแล้วพระพุทธจริงก็มาแล้วพระธรรมจริงก็มาแล้วพระสงฆ์จริงก็มาแล้วเขาไม่ว่าแต่ปากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าพุทธังสรณังกัจฉามิก็ความหมายถึงผู้ที่มีจิตชนิดนั้นเพราะว่าธรรมังสรณังกัจฉามิก็หมายถึงสิ่งที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นเพราะว่าสังฆังสรณังกัจฉามิก็หมายถึงบุคคลทั้งหลายที่มีจิตชนิดนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีสรณคมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนาสรณคมอันที่สามเป็นสรณคมแท้จริงตามแบบของพุทธศาสนาหลังจากที่ได้รู้รสของมรรคผลนิพพานมาแล้วตามลำดับแม้ยังไม่ถึงที่สุดก็เรียกว่ารู้แล้วรู้ความหมายของมรรคผลนิพพานตามสมควรแล้วรู้มาแล้วเนี่ยเขาจะมีสรณคมที่แท้จริงนั่นขอให้พวกเราพิจารณากันอย่างละเอียดยุติธรรมเฉียบขาดตรงไปตรงมาให้เห็นว่า สรณคมนั้นมันมีอยู่3ชั้นชั้นต่ำสุดสรณคมตามธรรมเนียม เอาไว้ให้ลูกเด็กๆหรือคนที่โง่อย่างลูกเด็กๆรับกันไปก่อนที่สรณคมอย่างไสยศาสตร์หวังพึ่งสิ่งอื่นนอกจากตนว่าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยตนได้มอบพ่ายแก่สิ่งนั้นนี่เรียกว่าสรณคมแบบไสยศาสตร์คืออาศัยศรัทธาที่ค่อนข้างงมงายไว้ก่อนที่ทำไปด้วยความเชื่อจริงๆนั่นแหละมันก็มีการปฏิบัติถ้าจะมาถึงสรณคมที่แท้จริงของพุทธศาสนาเป็นระดับสุดท้ายเมื่อพัฒนาจิตจนเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงๆเห็นความที่จิตหมดกิเลสและนิวรณ์จริงๆนั่นแหละกระทั่งหมดกิเลสอาสวะจริงๆนั่นเรียกว่า อันดับสุดท้ายสรณคมจะมีอยู่3ขั้นตอนอย่างนี้ทั้งนั้นที่ใครมีสรณคมขั้นตอนไหนไปตัดสินเราเองให้คนอื่นตัดสินให้เดี๋ยวมันจะโกรธกันอาตมาก็ไม่อยากจะไปตัดสินให้ใครแต่บอกให้รู้ว่ามันมีอยู่3ชั้นอย่างนี้ใครกำลังมีสรณคมชนิดไหนไปตัดสินเราเองสรณคมแบบปากว่าเท่านั้นคือตามธรรมเนียมปากว่าเท่านั้นแล้วสรณคมและศรัทธาที่อย่างที่ไม่มีปัญญาเลยมีแต่ศรัทธาเชื่อเอาไปปฏิบัติไปแล้วก็มาถึงสรณคมที่เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นอย่างไรนี่อันดับสุดท้าย เดี๋ยวนี้เรามาถึงอันดับสุดท้ายนี่แล้วหรือยังพูดกันมานะกี่สิบครั้งแล้วมันก็มาถึงอันดับที่รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์กันแล้วหรือยังถ้ามาถึงระดับนี้แล้วรอดตัวแน่อย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงไม่หวั่นไหวงอนแง่นคลอนคลายอีกต่อไปอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันเรียกว่ามีสรณาคมที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ถ้าต่ำลงไปกว่านั้นก็มีสรณาคมตามแบบธรรมเนียมมีสรณาคมแบบไสยศาสตร์อาศัยความเชื่อที่ฟังข้างจะงมงายเป็นที่ตั้งเ ข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกศาสนาทุกศาสนาแล้วแต่ว่าเขาจะมีหลักอย่างไรแล้วคนก็เข้าถึงที่สุดทันทีไม่ได้มันก็ค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาตามแบบนี้ทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุดในศาสนาของตนน่ะมันก็ต้องค่อยๆเข้ามาตามแบบนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราก็ได้ปลุกปล้ำกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วมันคลานเข้ามาถึงไหนแล้วผมก็ควรจะรู้กันบ้างอาจจะมาแสดงในฐานะที่ว่ามันเป็นผลของการพัฒนาจิตหรือจิตตภาวนาซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตอยู่ในตัวชีวิตพัฒนาขึ้นมาถึงขั้นไหนแล้วถึงขั้นที่รู้จักความหมายของมรรคผลนิพพานหรือไม่รู้จักความหมายของคำว่าพระพุทธธรรมประสงค์หรือไม่ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วรอดตัวนะเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในแม้ในระดับที่ไม่ใช่สูงสุดไม่ถึงที่สุดแต่ว่าเห็นจริงเห็นถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงได้ต่อไปไม่หวั่นไหวได้ต่อไปเรามีสรณคมที่แท้จริงเป็นอย่างน้อยจะเป็นพระโสดาบันถ้ามีแต่สรณคมตามธรรมเนียมหรือสรณคมแบบไสยศาสตร์อยู่นั้นยังไม่มีหวังยังหวังไม่ได้ยังจะต้องเป็นอย่างนั้นยังจะต้องเป็นบุตุชนระดับทั่วไประดับรวมกันทั้งหมดทั้งจักรวาลยังรวมกันอยู่ในระดับนั้นตัวไปยังไม่แยกตัวมาเป็นอริยบุคคลในศาสนาของตนของตนได้เลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าผลของจิตตภาวนาผลของการพัฒนาจิตนั่นคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานคือการพระมรรคผลนิพพานคือผลของการพัฒนาจิตนี่เรียกความรู้ที่ต้องรู้แจ่มแจ้งนี่ฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ตันไปไม่ได้จิตจะติดตันอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้นั่นแหละไปไม่ได้จะเริญงอกงามไปตามทางธรรมะไม่ได้ต้องรู้แจ่มแจ้งในสิ่งเหล่านี้ถ้าจิตก็จะเจริญงอกงามไปตามทางของพระพุทธศาสนาถ้าเรามาเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยกันเท่าไรก็เอาก็ยอมจะเหนื่อยเท่าไรจะเสียเวลาเท่าไรเพื่อให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนลงไปมันก็จะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเรื่องลมๆแรงๆก็จะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเรื่องที่มืดมัวมันก็จะเป็นเรื่องสว่างสวยขึ้นมาเรื่องที่ว่าแต่ปากมันก็จะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเรื่องที่เก็บไว้แต่บนหิ้งมัวจะเก็บไว้บนหิ้งมันก็จะเอาลงมาใช้อยู่กับไม้กับมือกับเนื้อกับตัวก็จะไม่เป็นจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทหรือจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้รับพระพุทธศาสนาด้วยตั้งใจจะพูดเรื่องนี้จบมันก็ไม่จบมันก็ต้องไว้พูดกันอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วจะพูดไปอีกมันก็คงจะพูดไม่ได้แล้วมันเหนื่อยแล้วก็จะต้องยุติการบรรยายในวันนี้แต่ว่าเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่ได้บรรยายมาแล้วนั่นสืบต่อไป